लेकिन शिवाय तुम्हें एक बात बताऊं, हीर सच में बहुत इनोसेंट है। उसे मैंने अपने लिए पसंद किया है तो कुछ सोचकर ही पसंद किया होगा। प्लानिंग करना, झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये सब हीर की फितरत में नहीं है। जैसा तुम सोचते हो, हीर वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानते हो हीर ने मुझे क्या कहा? साहब, मैं बिना तनख्वाह के इस हवेली का सारा काम करूंगी तो आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। हीर की ये बात मेरे दिल पर लग गई। नैना के पीछे रघुवंशी मेंशन में 10 नौकर चलते थे, तब भी नैना उस घर में खुश नहीं थी। यहाँ हीर 10 नौकर का काम अकेले करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम हीर से खुश नहीं हो। शिवाय हर्षवर्धन की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि शिवाय को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। हर्षवर्धन ने फिर कहा, तुम जानते हो शिवाय, हीर मेरे साथ पिछले कई महीनों से रह रही है। इस बीच हीर ने एक बार भी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। अगर तुम मेरे कपड़े पहनकर उसके पास जाओगे तो शायद पहचान भी ना पाए। इस लड़की ने कभी भी मुझे नजर भर कर नहीं देखा, वो बस मेरी आवाज से मुझे पहचानती है। और तुम्हें लगता है कि उसने मुझे फंसा लिया? जिसने मुझे ध्यान से देखा नहीं, वो मुझे रिझाएगी कैसे? चलो शिवाय, मान लेते हैं कि हीर ने मुझे फंसाने के लिए ये सब नाटक किया, तो कोई कितने दिन तक नाटक कर सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीनों तक कोई नाटक नहीं कर सकता। नाटक करने वाली लड़कियां अलग ही होती हैं, और हीर उनमें से नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम हीर को अपनाओ। अगर तुम चाहते हो कि ये शादी ना हो तो ये शादी नहीं होगी। उस एक्सीडेंट के बाद घर की पगड़ी मेरे सिर पर है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से परिवार का एक भी सदस्य परेशान हो। अगर मेरी और हीर की शादी से तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गया। शिवाय गहरी सांस लेकर चेयर पर टिक गया। शिवाय का चेहरा भी उदास हो गया। शिवाय को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठा और उसने आर्या की तरफ देख कर कहा, तुमने अच्छे से खाना खाया? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। छुई मुई, कुछ और खाना है? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़कर उठाया और कमरे की तरफ चला गया। शिवाय जब आर्या का हाथ पकड़कर जा रहा था तो उसकी नजर किचन पर पड़ी। किचन में हीर बहुत सारे बर्तन धो रही थी। शिवाय आर्या को कमरे में लेकर आया। शिवाय बहुत परेशान था। वो किसी से बात करना चाहता था, लेकिन आर्या भी इस हालत में नहीं थी कि वो शिवाय की बात समझ सके। आर्या शिवाय से बातें करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय ने अपना फोन निकाला, उसमें एक गेम लगाकर आर्या को दे दिया। आर्या गेम खेलने में बिजी हो गई। शिवाय बालकनी में चला गया। शिवाय बेचैन हो रहा था। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने गड़बड़ की है, इस गड़बड़ को वो ठीक कैसे करे। तभी दिव्यांश शिवाय के कमरे में गुस्से से आया। दिव्यांश ने एक नजर आर्या को देखा, जो गेम खेलने में बिजी थी। आर्या के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट को देखकर दिव्यांश को अच्छा लगा। अगले ही पल दिव्यांश शिवाय के पास बालकनी में चला गया। दिव्यांश को शिवाय पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। दिव्यांश भी समझ गया था कि शिवाय के अलावा हीर को किसी ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश ने गुस्से में मगर धीरे से कहा, यकीन नहीं आता, जिस लड़की के साथ तू जबरदस्ती करने पर उतर आया था, उस लड़की का तो इतना ख्याल रख रहा है। शिवाय ने दिव्यांश को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शिवाय के पास शब्द ही नहीं थे। दिव्यांश को क्या सफाई देता? दिव्यांश ने दांत पीस कर फिर कहा, खैर छोड़ो, मैं तेरे और इस बच्ची के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, चाचू के बारे में बात करने आया हूँ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अच्छे से जानता है ना, पिछले 4 साल से चाचू ने शादी करने का डिसीजन नहीं लिया। अब वो सिंड्रेला चाची से शादी करना चाहते हैं तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ? शिवाय तूने एक बार नहीं सोचा उस एक्सीडेंट के बाद चाचू ने हम सबको कितना संभाला। उन्हें भी सहारे की जरूरत थी, लेकिन उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। फिर भी वो हमारा सहारा बने कि जो हमारी फैमिली एक साथ है, वो बस चाचू के सैक्रिफाइस की वजह से है। चाचू चाहते तो किसी भी लड़की से शादी करके पीहू को लेकर किसी भी कंट्री में सेटल हो जाते। उन्होंने हम चारों का ठेका नहीं उठा रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़े होने का फर्ज निभाया है। उन्होंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नैना चाची जैसी दूसरी कोई आ जाए। अब उन्हें एक सिंपल, अच्छी, सुलझी हुई लड़की मिली है तो तुमने उनकी शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब तू सोचेगा कि मुझे कैसे पता कि हीर चाची को तूने ही कुछ कहा है। तेरे बिना ना कोई नहीं कह सकता, सबको पता है कुम्हार के बिना गधे पर कोई नहीं चढ़ता। कोई नहीं कहेगा तेरे मुंह पर, लेकिन सब जानते हैं कि तुझे ही हीर पसंद नहीं है। अब तो तेरे दिल को तसल्ली मिल गई होगी। मुझे तो समझ नहीं आता तुझे हीर चाची से प्रॉब्लम क्या है। उनके तो पेरेंट्स भी नहीं है, अनाथ है वो। अगर चाचू से शादी करके उन्हें खुशियां मिल जाती हैं तो तू क्यों परेशान है, तू क्यों दुखी है? शिवाय किसी के प्यार का मजाक नहीं बनाते, वरना भगवान उसका प्यार उससे छीन लेता। ये बात सुनते ही शिवाय की नजर आर्या पर गई, जो बैठकर गेम खेल रही थी। शिवाय को ये बात थोड़ी सी चुभ गई। क्यों चुभ गई उससे भी नहीं पता था। दिव्यांश ने थोड़ा गुस्से से फिर कहा, शिवाय मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है चाची से? शिवाय ने आखिरकार धीरे से कहा, मुझे लगा वो नैना चाची जैसी है। दिव्यांश गुस्से में बोला, आंखें नहीं है तेरे पास, दिमाग नहीं है तेरे पास, ऑब्जर्व नहीं कर सकता कुछ चीजें। बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या कह दिया तूने चाची से। अब शिवाय इरिटेट हो गया, क्योंकि दिव्यांश बहुत देर से उसे डांट रहा था। शिवाय बोला, हो गई गलती, मुझे लगा ये लड़की भी नैना चाची जैसी है, जो पैसों के लिए ही चाचू के पास आई है। दिव्यांश बोला, बेवकूफ लड़के, अब जो तूने रायता फैलाया है इसे समेट दे। परसों चाचा चाची की सगाई होनी चाहिए, वरना सच कह रहा हूँ शिवाय, तुझे मारते हुए एक बार नहीं सोचूंगा। तूने एक बार ये भी नहीं सोचा, जब चाचू को दृष्टि और आर्या का सच पता चलेगा तो वो हमारी क्या हालत करेंगे। ऊपर से तूने उनकी शादी में टांग और अड़ा दी। दिव्यांश शिवाय को डांट कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ हीर पूरा किचन समेट रही थी। हीर बहुत सारी क्रॉकरी धो रही थी, जिन्हें धोने में हीर को 2 घंटे लग गए। हीर फिर हवेली के मंदिर में गई और अपने गोविंद को सुलाते हुए बोली, गोविंद अब तुम भी सो जाओ, सब सो गए, सुबह आकर जगा दूंगी, बिना किसी नखरे के उठ जाना, कल तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। फिर हीर हवेली के बाहर जाने लगे। हर्षवर्धन अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ हीर को देख रहा था। हीर हवेली के मेन गेट से बाहर जाती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने तेज आवाज लगाकर पूछा, हीर कहाँ जा रही हो? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर रुक गई और पलटकर बोली, साहब बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा। हीर अपनी हिम्मत जुटाकर बोली, साहब बाहर गार्डन में जहाँ सब नौकर के कमरे हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन को शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हीर ने तो कितनी मुश्किल से उस हवेली को अपनाया था। शिवाय के कड़वे शब्दों ने हीर को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। हर्षवर्धन बोला, पहले सबको दूध दे दो, रात में सब दूध पीकर सोते हैं, उसके बाद पीहू के लिए खाना लेकर मेरे कमरे में आ जाना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और किचन में चली गई। दूसरी तरफ बाकी सारे फैमिली मेंबर्स दिव्यांश के कमरे में बैठे थे। सब अपना दिमाग लगा रहे थे कि चाचा और चाची की शादी कैसे की जाए। शिवाय ने तो रायता फैला कर रख दिया था। तभी दिव्यांश कमरे में आया और सब दिव्यांश को सवाल भरी नजरों से देखने लगे। दिव्यांश चेयर पर बैठता हुआ बोला, मैं उसे बहुत डांट कर आया हूँ, धमकी भी देकर आया हूँ, अब देखते हैं उसे अकल आती है या नहीं। कल तक अकल नहीं आई तो फिर हम सभी चाचू पर प्रेशर बनाएंगे। पांतर थोड़ा सा माहौल को मजाकिया बनाते हुए बोला, हाँ दिव्यांश सर, मैं तो चाचू को धमकी दे दूंगा कि अगर उन्होंने सिंड्रेला चाची से शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। पैंथर की बात सुनकर विराज को हंसी आ गई। विराज हंसते हुए बोला, चाचू फिर आपके गाल पर चांटा मारकर कहेंगे मर के दिखा, गलती से भी ये धमकी मत देना वरना चाचू सच में मार देंगे। पता है ना चाचू के सामने कोई मरने की बात करता है तो चाचू उसका क्या करते हैं। तभी दिव्यांश के कमरे के गेट के बाहर आहट हुई। सबने गेट की तरफ देखा तो हीर एक ट्रे में दूध की गिलास लेकर खड़ी थी। राजवीर ने हीर से ट्रे लेकर कहा, चाची आप क्यों परेशान हो रही हो, घर में बहुत सारे नौकर हैं, बोले आते। हीर कुछ नहीं बोली, उसके पास राजवीर के सवाल का जवाब ही नहीं था। वो क्या कहती राजवीर से कि उसने खुद को इस घर का नौकर मान लिया है। हीर ने एक नजर सबको देखा और फिर जाने लगी। पैंथर हीर को आवाज लगाने ही वाला था कि दिव्यांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। रूही ने दिव्यांश की तरफ नहीं देखा और बोली, चाची। तभी दिव्यांश ने उसे भी हल्का सा हाथ मार दिया। रूही समझ गई और बोली, गुड नाइट चाची। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे में चली गई। हीर सीधा किचन में गई और फिर वहां से दूध लेकर शिवाय के कमरे में चली गई। शिवाय भी हीर से माफी मांगने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माफी मांगना शिवाय की फितरत में नहीं था। पर माफी मांगने के अलावा शिवाय के पास ऑप्शन भी नहीं था। शिवाय अपने ही ख्यालों में था कि हीर एक प्लेट में दूध के 2 गिलास लेकर उसके कमरे में आई। हीर ने धीरे से कहा, साहब दूध। शिवाय ने अपने लिए साहब सुना तो हैरान हो गया। हीर के मुंह से साहब सुनकर शिवाय को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन शिवाय ने ये सब खुद ही तो किया था। आर्या अब तक सो चुकी थी। हीर ने एक नजर आर्या को देखा और हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्या थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी आर्या को प्यार से देख लेता तो बिना मुस्कुराए नहीं रहता। हीर ने दूध टेबल पर रखा और जाने लगी। हीर कमरे के गेट तक ही गई थी कि शिवाय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, आई एम सॉरी। हीर ने शिवाय की बात ठीक से सुनी ही नहीं। हीर पलटकर बोली, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? शिवाय ने तो इतनी हिम्मत जुटाकर सॉरी कहा था और हीर को सुनाई भी नहीं दिया। शिवाय ने कमरे के एक कोने में देखा जहाँ उसका दिल खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा था, जैसे कहना चाहता हो, थोड़ी और हिम्मत कर, चाची ने सुना नहीं। शिवाय ने फिर से हिम्मत की और बोला, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैंने आपके साथ किचन में जो कुछ भी कहा, किचन मतलब जहाँ आप खाना बनाती हैं, वहां मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हीर धीरे से बोली, कोई बात नहीं साहब। हीर वापस जाने लगी, लेकिन फिर पलट कर बोली, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था, सच कहा था। मैं सच में आपके चाचू के लायक नहीं हूँ। आप अपने चाचू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए जो उनके लायक हो। हीर ने ये बात इतनी मासूमियत से बोल दी जैसे सच में उसे हर्षवर्धन से दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हीर अंदर ही अंदर मर रही थी। हीर तो अंदर ही अंदर रो रही थी। हीर अब मान चुकी थी कि वो सच में ही मनहूस है। हीर ने जब हंसना मुस्कुराना सीखा तभी उसके साथ ये सब कुछ हो गया। कहां से लाएगा शिवाय हीर से माफी मांगने की हिम्मत? क्या हर्षवर्धन और हीर की सगाई हो पाएगी?